Krishna Krishna सखा हमारे श्री नाथ नारायण। काम साधे सदैव भक्तों के काम साधे वही गए जहां गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव धर्म बताया हर मानव का धर्म बताया रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे पितुमातु स्वामी सखा हमारे पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद